dynamiczny Hyundai Kona. Teraz z korzyścią do 15 tysięcy złotych lub w promocyjnym leasingu 102%. Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai. Liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 listopada. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Leki z metforminą zanieczyszczone śladową ilością toksycznej substancji nie zagrażają pacjentom, uspokaja minister zdrowia. Jubileuszowy szczyt NATO pod Londynem. Liderzy 29 krajów zasiadają do rozmów o przyszłości sojuszu. Po południu rozdanie polskich Nobli to nagrodę za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe. Leki z metforminą zanieczyszczone śladową zawartością toksycznej substancji nie zagrażają zdrowiu pacjentów, zapewnia minister zdrowia. Dziennik Gazeta Prawna poinformował dziś, że w metforminie, bardzo popularnym specyfiku w leczeniu cukrzycy, znaleziono zanieczyszczenia. W chińskiej fabryce do leku miał się dostać związek chemiczny niebezpieczny dla ludzi. Minister Łukasz Szumowski uspokaja, to śladowe substancje i nie są groźne dla zdrowia. To daje nam oczywiście sygnał alarmowy, ale jednocześnie też upoważnia do stwierdzenia, że pomimo, że prawdopodobnie ta substancja w śladowych ilościach znajdowała się w tym leku od bardzo dawna, to efekty terapeutyczne i leczenia tym lekiem dla pacjentów są korzystne. Czyli to nie jest tak, że nagle coś się wydarzyło i pacjenci nagle są zagrożeni. Nie ma na razie żadnych przesłanek, które nakazywałyby w tej chwili wycofanie leku, dodał minister Szumowski. Traktujemy sprawę poważnie, informuje tymczasem główny inspektor farmaceutyczny, odnosząc się do doniesień o zanieczyszczeniu metforminy. GIF na razie nie komentuje sprawy. Oficjalny komentarz zostanie przedstawiony po ustaniu wspólnych działań na forum krajowym i unijnym. Przywódcy 29 państw członkowskich NATO w Watford pod Londynem rusza posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej. Okazją 70. rocznica powstania sojuszu. Polskę reprezentuje prezydent. Andrzej Duda mówił przed wejściem na spotkanie, że NATO jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa Polski. Decyzja o wstąpieniu do NATO w 1999 roku była dla Polski kluczowa. Jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy częścią najważniejszego sojuszu na świecie, który gwarantuje wolność i bezpieczeństwo. Podczas trzygodzinnych rozmów politycy będą przede wszystkim mówić o przyszłości sojuszu. Wśród tematów także pieniądze na obronność, Rosja, Chiny, misje w Iraku i Afganistanie, działania w kosmosie oraz technologie 5G. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oczekuje, że przywódcy zadeklarują ostateczną liczbę żołnierzy i sprzętu przeznaczoną do nowych dyżurów bojowych nazwanych inicjatywą 4x30. Będziemy mieć do dyspozycji 30 batalionów, 30 szwadronów powietrznych i 30 okrętów gotowych do działania w 30 dni. Mamy już wyznaczonych 90% tych sił i oczekuję, że przywódcy złożą kolejne deklaracje. Nastrój świętowania przysłoniły ostatnie spory. Wczoraj amerykański prezydent Donald Trump ostro krytykował sojuszników z Europy, w tym najmocniej prezydenta Francji. Emmanuel Macron mówił miesiąc temu, że NATO jest niewydolne, a wczoraj podtrzymał swoje zdanie. Do sporów dochodzi też między Turcją a krajami Europy. Grecka Straż Przybrzeżna ewakuowała 14 osób ze statku, który dryfuje na Morzu Egejskim. W akcji uczestniczyły dwa śmigłowce. Wśród załogi są sami Ukraińcy. Jednostka pływa pod banderą Liberii. Na jej pokładzie znajduje się ładunek stali. Ze wstępnych ustaleń wynika, że załoga straciła kontrolę nad statkiem po tym, jak doszło do awarii silnika. Ponad 200 kg narkotyków znajdowało się w magazynie w Poczdamie, zlikwidowanym przez polską i niemiecką policję. Czarnorynkowa wartość narkotyków to 1 000 000 euro. O szczegółach Mariusz Pieśniewski. Na trop narkotykowego gangu wpadli policjanci CBŚP z Gorzowa Wielkopolskiego. W wyniku współpracy polskiej i niemieckiej policji zatrzymano 6 osób podejrzanych o związki z zorganizowaną grupą przestępczą. Wśród nich obywateli Niemiec, Chorwacji i Polski. W magazynie służby znalazły 28 palet z plastikowymi wiadrami. W nich znajdowało się 191 kg marihuany i 20 kg haszyszu. Na miejscu policjanci znaleźli przedmioty, które mogły służyć do pozyskiwania oleju konopnego. Policja przypuszcza, że w magazynie wcześniej istniała cała plantacja konopi indyjskich. Niemieckie służby oceniają, że był to jeden z największych transportów narkotyków w ostatnich latach w Brandenburgii, przechwyconych przez policję. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Przed nami polskie Noble. Prestiżowe nagrody za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe zostaną wręczone na Zamku Królewskim w Warszawie. O wyróżnieniach Katarzyna Ingram.

się nie chce kochać i bronić, tylko chować jak najgłębiej wszystko, co zostało jeszcze miękkie. To wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, bieda cud i wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, bieda cud i Limbowskim, Matce Ziemi, to nasza piosenka dnia. A my zaglądamy ponownie do naszego kalendarza. Wyprzedzamy troszeczkę w kartkę, czyli patrzymy, co będzie działo się 5 grudnia 2019 roku. Otóż jutro, proszę Państwa, minie 50 lat od premiery albumu grupy The Rolling Stones Let It Bleed. Jeden z najlepszych albumów w dorobku grupy powstawał w dosyć szalonych okolicznościach, tak to nazwijmy. Był nagrywany na dwóch takich bardzo długich sesjach. Rozpoczęto jeszcze nagranie tego albumu z Brianem Jonesem, którego słychać jeszcze w dwóch nagraniach, ale później został z grupy wyrzucony, czyli właściwie założyciel Rolling Stonesów został pozbawiony przez pozostałych kolegów członkostwa w grupie, a później w tajemniczych okolicznościach odszedł od nas. Zastąpił go Mick Taylor, którego słychać na tym albumie też w dwóch tylko utworach. Wszystkie partie gitarowe zagrał Keith Richards i to on wspólnie z Mickiem Jaggerem stoją za potęgą i cudownym brzmieniem tej płyty. No ale nie byłaby możliwa, niemożliwy byłby sukces artystyczny tego albumu, gdyby nie inni, którzy pojawili się na tym krążku. Między innymi zagrał Ray Cooder, zagrał z fantastyczni klawiszowcy Leon Russell, Nicky Hopkins i Ian Stewart. Zatem tytuł tytułowy, utwór otwierający ten album Let It Bleed, Gimme Shelter. Album Let It Bleed The Rolling Stonesów będzie świętował jutro swoje 50. urodziny, A również 50. urodziny świętuje, ale dzisiaj Sean Carter, znany bardziej jako Jay-Z. Mąż Beyoncé Knowles tworzą razem chyba najbardziej burzliwe, artystyczne małżeństwo naszych czasów. Celebryci z jednej strony, ale z drugiej strony cudowni i fantastyczni artyści. I z trzeciej jeszcze do tego znakomici biznesmeni. Najbogatsza podobno w tej chwili showbiznesowa para świata. Co pewien czas raczy nas nowymi krążkami, które naprawdę trzymają cały czas świetny poziom. Zatem, skoro nie wiadomo, czy ona jest żoną jego, czy on jest mężem jej, to niech wystąpią razem. Crazy Love, wszystkiego najlepszego, Sean, z okazji swoich 50. urodzin. Jay-Z i Beyoncé Knowles. Crazy in Love, Beyoncé Knowles i Jay-Z, który dziś świętuje 50. urodziny. Oh,

A ten sygnał oznacza tylko jedno, że w studiu pojawił się redaktor Michał Margański. Dzień dobry. Cały na biało. Dzień dobry, witam pan państwa. Pan redaktor jakiś wyspany dzisiaj. Oczywiście, że tak. I to mam bardzo dobry dzień. Ale tak się zastanawiam, mój drogi. Jak wiele z tych płyt, które dzisiaj przyniosłeś, płyt winylowych, waży 140, a jak wiele 180 gramów? Poczekaj, musiałbym... To wiesz co, to ja może pójdę, policzę w kuferku, a ty w tym czasie mów, dobrze? Dobrze, dobrze. Dla laika to pewnie rzecz bez większego znaczenia, no ale dla osób interesujących się płytami analogowymi ciężar, no przynajmniej przewija się w informacjach o poszczególnych tłoczeniach. Czasem nawet można dojść do wniosku, że waga ma istotny wpływ na jakość brzmienia, zwłaszcza po różnych chwytach marketingowych, że ów album wytłoczono na 180-gramowym winylu. Rodzi się zatem pytanie, czy taka wskazówka jest naprawdę ważna? Czy to, na co wskazują wydawcy, jest tylko reklamowym zabiegiem? Czy może ma to większe uzasadnienie? Postanowiłem podjąć wątek ciężaru płyt i zwrócić się z tym tematem do Mieczysława Stocha, czołowego kolekcjonera płyt winylowych w Polsce, z którym właśnie rozmawiałem o 120-gramowych, 140, 180, a nawet cięższych płytach. Może go tak ładniej zapowiedzmy, Miecio Stoch. Kiedyś przecież na samym początku to były właśnie 200-gramowe winyle. Dekka na przykład monofoniczne robiła 200-gramowe winyle i były głębsze rowki. Po drugie, istnieją drgania talerza, drgania igły. W związku z tym cięższe winyle nie przenosiły drgania z talerza. Nie przenosiły również drgania z igły. Natomiast mnie się wydaje, że to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest przede wszystkim tak, po pierwsze, źródło dźwięku. Na czym to jest nagrane? Na jakim torze? Czy to na analogowym, czy na cyfrowym? To jest straszliwie ważne. Najważniejsze jest przede wszystkim źródło. Czyli jeżeli to jest nagrane na taśmę i to na Ampexa, jeżeli to jest torem analogowym, czyli przez lampy, jeżeli to jest nagrane normalnie akustycznie, nie przez jakieś filtry, nie przez jakieś tam equalizery, to jest wtedy dźwięk naturalny. Mamy następną jak gdyby fazę produkcji, czyli nacinania matrycy. Ten, który nacina matrycę, to jest też bardzo ważne. Właściwie w sumie sam gramatura winyla nie jest taka ważna, jak te wstępne fazy produkcji. Bardzo ważne jest źródło. Po drugie, no oczywiście samo nagranie, interpretacja, samopoczucie na przykład artystów i tak dalej, i tak dalej. W ogóle płyta się składa z takich bardzo, bardzo dużo elementów. Właśnie to jest interpretacja, to jest nagranie, to jest realizacja dźwięku, to jest nacięcie matrycy, to jest granulat. Jakiej jakości granulat jest stosowany? Dzisiaj wiadomo, że na przykład mówią się, o tam niebieski, biały, winyl i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest czystość granulatu, żeby on nie miał jakiś domieszek, żeby był taki pure winyl, prawda? I to jest najważniejsze, żeby on był właśnie czysty. Czysty granulat, czysty polichlorek winylu. Czarny to jest w sumie chyba najbardziej czysty z tego względu, że no był jeszcze taki czerwony, taki purpurowy winyl. Kiedyś to zastosowali pierwsi Amerykanie do muzyki klasycznej na 45 obrotów. Później przejęli to Japończycy z tym, że dodawali antystatu. Po co był antystat? Żeby on się nie elektryzował. Wiadomo, że winyl się elektryzuje, w związku z tym po prostu powstają czaski. Naturalne czaski, które po prostu biorą się znikąd z samego faktu elektryzowania. W związku z tym można właśnie podsumować, że jest kilka bardzo ważnych faz produkcji wstępnych winyla, które są najważniejsze, natomiast gramatura nie jest najważniejsza. Można na przykład być bardzo dobrze zrealizowany winyl i może być na 120 gramach i zabrzmi cudownie. Natomiast te drgania z kolei, które na przykład mogą wystąpić przy 120, przy 140, można zniwelować bardzo prosto, mianowicie podkładając tylko centymetr korka pod gramofon. I to jest wszystko. Okej, okay, zatem nie należy się sugerować wagą winyla? Nie należy. Ja uważam, że nie należy. Oczywiście jest fajnie i dobrze jest, gdy na przykład jest 180 gram z tego względu, że na przykład jest stabilniejsza płyta. Mało tego, składujemy te płyty, różnie ustawiamy na półkach. Wystarczy, że jest troszeczkę luźniejsza, to wtedy ona się przewraca i 120 gram może się po jakimś tam czasie wygiąć. Natomiast 200-gramowa się nie wygnie. Ona po prostu jest stabilniejsza. Czy również zużywa się wolniej? Jeżeli chodzi o zużywanie, to prawdopodobnie od granulatu zależy bardziej, aniżeli od tego. Natomiast właśnie ten czerwony winyl, który miał granulat troszeczkę taki miększy, on się szybciej zgrywał. Znaczy z tego względu, że no, był miększy, ale z kolei lepiej odzwierciedlał matrycę. Miękki czerwony granulat, znacznie bardziej plastyczny, lepiej odzwierciedlał matrycę. Jak państwo słyszą, kiedy opowiada się o płytach winylowych i ich jakości, no to trzeba brać pod uwagę całą masę zmiennych, zwłaszcza że często poszczególne elementy tworzące płytę są wykorzystywane jako chwyt marketingowy. No i właśnie jednym z nich jest nasz dzisiejszy temat ciężaru winyli. Czynienie z niego atutu może mieć albo nie mieć uzasadnienia. No bo najzwyczajniej istotne są, jak powiedział Mieczysław Stoch, również inne elementy. Zatem to, czy płyta waży 140 czy 180 gramów, nie do końca wpływa na jakość dźwięku. Przed zakupem po prostu trzeba posłuchać i wtedy podjąć decyzję. No a jeśli z kolei znaleźli państwo swój ulubiony tytuł na 120-gramowym dysku, który niestety drży w dźwięku podczas odtwarzania, to jak usłyszeliśmy, może pomóc korkowa slipmata bądź gruba guma, często znajdująca się przy niektórych typach gramofonów. Ja dodałbym tylko jeszcze jedną rzecz, że to, o czym Mietek powiedział, szalenie ważny, granulat, ale też sprzęt, na którym to się wszystko odtwarza, dlatego że mieliśmy tutaj nawet u nas w studiu naszym trójkowym takie przypadki, kiedy płyty nagrane bardzo dynamicznie, czyli mające szerokie ścieżki i głębokie, nagle okazało się, że główka wpadała w wibracje i po prostu nie grały dobrze, dlatego że to jest ten gramofon nie jest przystosowany do takiego odtwarzania jak gramofony DJ-skie. I w związku z tym tych zmiennych jest bardzo dużo. Bardzo wiele. Tak, Mietek też powiedział o tym czerwonym granulacie, który ładnie odzwierciedla brzmienie. Jest druga teoria, która mówi, że tylko i wyłącznie czarny granulat, ponieważ każdy kolor dodany do tej masy czarnej powoduje, że ta płyta brzmi gorzej. No właśnie, tutaj wchodzimy w temat tak zwanych picture dysków, tak. I na temat tych barwionych, kolorowanych czasem nawet ze zdjęciami płyt analogowych. To może pan redaktor się pochyli. Ale ja się już pochyliłem, ale nie wszystko naraz. Nie wszystko naraz. Dobrze. Michał Margański. Dziękuję. Teraz płyta, ja nawet nie wiem, czy 180, czy 140, tak, gramowa, ale na pewno pięknie brzmiąca. It's my business, but the fear is only falling in my sleep. Nothing keeps me off track, keeps me off track, come to that. Nothing keeps me off track, keeps me off track, come to that. Nothing keeps me off track. Kolejne moje odkrycie tegoroczne, czyli grupa Space Captain. Bardzo piękna od początku do końca, bardzo szlachetnie nagrana. To jest dobre słowo, szlachetnie nagrana. Album, który ukazał się w roku 2017, a w moje ręce wpadł w tym roku. Bardzo Państwu również polecam. Teraz jeszcze jeden krążek już wydany w 2019 roku i innych już ta grupa nie wyda. Utwór nawiązujący trochę chyba w klimacie do elektroniki jeszcze lat 70. tej francuskiej, no ale to w końcu francuska grupa Kesius, która powiedziałem, że już chyba nic nie wyda, być może w archiwach znalazły się jakieś rzeczy jeszcze do tej pory, które nie widziały światła dziennego, ale tuż przed wydaniem tego krążka, z którego pochodziło to nagranie, Philippe Zdar Serboneski po prostu opuścił nas i pozostał Hubert Bomba Bas Blank Frankart. Być może Kesius jeszcze coś wyda. I jeszcze jeden utwór wydany w 2019 roku z bardzo pięknego albumu o pięknym tytule Love's Last Chance. My style, but you've got something that I've Kolejna piękna płyta wydana w tym roku, która pojawiła się w naszej audycji do południa. Taylor McFerrin, syn słynnego Bobiego, ale tu proszę nie łączyć tych faktów z tym albumem, bo tatuś tak za bardzo nie pomaga Taylorowi. On po prostu sam jest świetnym muzykiem, świetnym wokalistą, który ma swój własny świat i własne przestrzenie muzyczne. Taylor McFerrin. To teraz będzie basistka i wokalistka, która bardzo zawsze cieszyła się dużą charyzmą wśród prezenterów programu Trzeciego Polskiego Radia oraz oczywiście wśród słuchaczy. Sensitivity, a man like me. Michelle de Gocello, czyli Wolna jak ptak, wystąpiła na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, a w studiu redaktor Kuba Strzyczkowski, który będzie gościem, gościem. Mogę być gościem. Proszę bardzo, teraz jest gościem, ale po 12 będzie gospodarzem. Ale tak, nawet bym to ujął jeszcze inaczej, panie kolego, by lepszym gościem. O tak, Kuba Strzyczkowski stopnia będzie gospodarzem po 12 na antenie radiowej Trójki. O czym dzisiaj, panie redaktorze? Rusza taka kampania, proszę państwa, społeczna Wybieram 590 Sobota dla Polski. Chodzi o przekonanie rodaków do kupowania polskich produktów, polskich usług. I chcę zapytać słuchaczy, jak im się taka kampania podoba i jakie mają sami nastawienie. Stąd pytanie, czy staram się wybierać polskie produkty. Proszę pana, ja bardzo chętnie do tego dołączę, bo rzeczywiście zwracam na to uwagę i rzeczywiście wspieram naszych lokalnych przedsiębiorców, bo wiele rzeczy robią i to nie tylko mówimy o żywności, ale na przykład, proszę pana, kolumny mam polskie, wzmacniacz mam polski w domu. Można. Kuba Strzyczkowski po 12 na antenie radiowej Trójki. Dziękujemy uprzejmie. A za uwagę w audycji do południa dziękują Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej!